اور خصوصاً صبح و شام بچوں کو وہ دم کریں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے۔ جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہتے ہیں عرافی وجہ کل غم، اللہ کے رسول آج آپ پریشان ہیں؟ کہا نہیں، یہ حسن و حسین جو میرے دونوں پھول ہیں یہ بیمار ہیں۔ کہا اللہ نے بھیجا اس لیے، آپ ان کو دم کیجئے ان کلمات کے ساتھ، اعیذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام۔ اتنے کلمات پڑھ کے اللہ کے رسول نے دم کیا، فقام یلعبان، اور حسن و حسین دونوں اٹھے اور کھیلنے لگ گئے۔ آپ جس طرح مالی طور پر خود کفیل ہونا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو کرنا چاہتے ہیں، میرے محترم اور مکرم بھائی دینی طور پہ بھی اپنے آپ کو خود کفیل کیجئے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو بچوں کو بھی یہ دعائیں آنی چاہیے، گھر والوں کو بھی یہ دعائیں آنی چاہیے، آپ خود دم کریں، اللہ کی رحمت تو ہر گھر میں نازل ہو سکتی ہے، مت کسی کا محتاج بنیے، دم کیجئے اپنی اولاد کو۔